Bu yavrudan ne istiyorsunuz ya? Bir yazı okudum da onun için bunu aldım. Yazıda şöyle diyordu. Peygamberimiz işte bir köpek hastalanmış, mikrop saçıyormuş, hastalık saçıyormuş, onu öldür demiş. Nerede yazıyor bu? Hangi kaynakta yazıyor? Hangi şarihiniz yazıyor? Var mı böyle bir şer? Yok, yok, yok. Peki bir yalanı aklamak için 1200 yıl sonra bir başka yalan uyduran iyi niyetlere ne demeli? Bu yaptığınız yanlış. Daha büyük bir cinayet işliyorsunuz. O cinayet de şu, bir yalanı aklamak için hakikati öldürüyorsunuz. Hakikati. Hak ve hakikat diye bir derdiniz olmalı. Onun için böyle masum durmuyor bu, böyle masum kalmıyor. Yani bunlarla amel eden var mı diyorsanız eğer, deve sidiği içerek o hadisle amel eden insanları görmek istiyorsanız gidin. Ben gözlerimle gördüm. Hastaneye kaldırılanları da biliyorum.